fadhili, lakini hapana neno, hakuna moja kamili. Kidege cha rukaruka changia kila mahali, kitendawili sideni, ukishindwa nipe mji, nikikuzamia mwaka na kuzukia kwa fuli. Sipati utono kwa peno lilivyo zuri, ila ni mpenzi wangu wa maisha ya bahili, kanitupa msituni, msitu sio mali, sirudi nyuma kabisa, hii ni yangu safari, nikikuzamia mwaka na kuzuki kwa funi. Kidege cha rukaruka changia kila mahali, kitendawili sideni, ukishindwa nipe mji, nikikuzamia mwaka na kuzukia kwa funi. Nikikuzamia mwaka na kuzukia kwa funi. Barua na kule primeiro.